Bismillahirrahmanirrahim. Bütün canlı konumuz imanın şubeleri. İmanın da bölümleri, şubeleri var. Bunun en üstüne de var tabii, daha aşağısı da var. Bu hadisleri okuyacağım inşallah. Hadisleri 6 kitapta var muhtemelen. Sitte'yi denilen hadis kitabı var böyle. Bunda vardı böyle. Bu Aleyhisselam Hazretleri el imanı, iman. Bidun ve sebule. Bidun ve sütüne şubeten. İman 70 veya 60 diye buluyor Aleyhisselam Hazretleri. İman. İman inanmaktan geliyor muhtemelenler. Fakat bu iman eğer kesinleşirse, katı olursa, şek şüphe buna karışmazsa, o zaman bu kişinin imanı gerçek iman oluyor, mümin oluyor muhteremler. Yani içinde, kalbinde, beyninde, kafasında bir şek şüphe olmaksızın inanırsa Allah Celle Celaluhu imanın şartlarına, bu iman gerçek imandır. Bu kişi de elhamdülillah mümindir. Allah korusun, eğer dili ile inandım, iman ettim dediği halde içinde şek şüphe falan varsa o zaman münafık deniyor buna muhtemelen böyle. Allah korusun. Tabi inanmayan da bunlara da kafir deniyor. Hepsine birden. Demek imanında şüpheleri var, bölümleri var böyle. Tam merkezi de var. Fevdaluha. En fazileti, üstü nedir imanın? Kavlü la ilahe illallah sözü muhteremler. İmanın tepesi, zirvesi, en üstünü, anahtarı, miftahı bu söz böyle. La ilahe illallah kelime-i tayyibesi muhteremler. Mevlam Kur'an-ı buna kelime-i tayyibe buyuruyor. Tayyibe tertemiz, pak, temiz kelime anlamına geliyor. Mevlam buna bize örnek veriyor. Ağacı, hurma ağacını. Ve ednaha. En aşağısı nedir? İmat eza ani tarihi. Yoldan eza veren bir şeyi alıp kenara koymak. Yoldan bir şey alıp koymak kenara. Demek ki bir insan yolda giderken bir taş vardır, bir şey vardır. Arabanın lastiği çarpar, fırlatır onu. İnsana zarar verebilir. Şu bunu vardır. Kişi alıp kenara koysa yani çevre temizliği muhtemelen böyle. İmanın alt şubesi var da böyle. Vel hayâ'ı bir de hayâ. Utanma hissi duygusu. Şübetün bir iman. İmanın bir şubesi var da böyle. Diğer şüpheleri de hep buna sayılı kitaplarda. Hep bu var muhteremler. Ancak tabi konumuz bugün inşallah bu üç şübe. Üç şübe. Biri kelime-i tayyibe tevhid, biri haya ortalarından utanma hissi duygusu, bir de çevre temizliği. İnşallah. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri şey buyurdu kelime-i tayyib hakkında eftal-i zikri la ilahe illallah böyle. Eftal-i zikri zikirlerin en eftali fazileti üstünü nedir? La ilahe illallah zikirlerin böyle. Yine bu Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Şerif Bezar'da ceddü iman hüküm. İmanlarınızı tazeleyin. Ceddidu, tecidi iman yapıyor böyle. İmanları tazeleyin. Hareketin iman böyle. Alemde, kainatta her şey hareket halinde. Her şey hareket halinde. Duran bir şey bozulur. Hava dursun, esmesin rüzgar, hava da kirlenir. Su kirlenir atmasam. İçimizdeki kan da eğer kan dolaşımı olmasın, kan da zehirlenir, insan ölür muhtemelen böyle. Devamlı bir hareketlilik. Yani elektronlardan yıldızlara kadar bütün melekler, bütün semalar, arş beşte bir hareketlilik var böyle. Her şey bir dönüyor. Merkezinde dönüyor muhtemelen. Ki Mevlam buyuruyor, küllünü fî felekin yesbehûn. Küllün. Yani küllühün de anlamına geliyor burada. Fî felekin, kendi feyinde, yörüngesinde yesbehûn üzerine dönerler muhtemelen. Yani kainatta hareketlilik var. Demek ki nasıl ki durgun su kirlenir, yeşillenir, pas tutar, demir paslanır, çalışmayan demir paslanırsa, iman da durduğu yerde iman da paslanıyor muhteremler. Kalp duyarlarını gideriyor kalp böyle. Ne gerekiyor? Tecrid iman var. İmana devamlı tazeleme. Bu yarsa mesela ceddidü iman ekim buyuruyor. İmanları sürekli tazeleme. Kıyla ya Resulallah kendisi dedi iman eder. Sordu sahabeler. Ya Resulallah nasıl imana taze edelim? Ne yapalım bunun için? Kale eksi mukabili la illallah. Bak muhtemelen. Eksiru kavle la ilahe illallah sözünü çok çok söyleyin bak. Eksiru kesse çokluk anlamına gelir. Bir kere değil böyle. Eksiru. Bu sözü, kelime-i tayyibeyi buna çok çok söyleyin buyuruyor. Aleyhisselam Hazretleri Muhtemelen'dir. İmanın tazelenmesi için, kalplerin paslanmaması için, imanın canını koruması için ne gerekiyor? İmanın tazelenme geliyor, imanı yenileme gerekiyor. Bu neyle olacak? Kelime-i tayyibe ile olacak. Kelime-i tayyibe olacak böyle. Bu kelime-i tayyibede muhtemelenler, kelime-i tevhidde iki anlam var böyle. Nefi, ismat dönüyor buna. Diğer zikirlerde bu yok. Yani ismat var diğer zikirlerde. Bunda önce nefi, olumsuz def etme, olmaz ismat geliyor böyle. La ilahe de buna nefi deniyor. Buradaki la, cinsini def eden, yani yok eden, kaldıran cinsini böyle. İlah diye bir şey yok. La ilahe illallah ancak Allah'tır. Ama ilah yoktur muhterem böyle. Bu kelime-i tayyibe muhteremler kalbi atışıyla da ilgili böyle. Eğer bir insan diliyle bunu söylerken kalp de orada hazır olursa, eşlik ederse o zaman işte bu gerçek tevhid adamı muhtemelen böyle. Kalp gafil olsa, gönül gafil olsa, göz başka yerde, öyle insanda vardır mesela, elini alır tesbihini cami içerisinde, bahçede, hanımlı evlerinde, elen tesbihi, la ilahe illallah, la ilahe illallah der ama gözü bir yerde, kulağı bir yerde, gönlü bir yerde, bu tabi olmuyor muhtemelen. İki tel bir araya gelmeyince enerji olmaz muhtemelen. İki tel. Artı eksik. Negatif pozitif. İki tel böyle. Tek teli bağla lambaya da muhtemelen. Makine çalışılmaz. Tek tel. İki tel bir araya gelecek böyle. Artı eksi. Bir araya geldi mi düğmeye bastın mı makinede çalışır lamba yanar muhtemelen böyle. İşte burada iki tel gerekiyor. Dil ve kalp muhtemelen böyle. Dil ve kalp. Yani dil olursa buna şey diyor Eylülullah laklakayı lisan diyor böyle. Laklakayı lisan. Yani lisanın, dilin laklak etmesi böyle. Hareket etmesi böyle muhtemelen böyle. Yeteri olmuyor muhtemelen böyle. Mutlaka dil ve kalp olacak. Önce defi zarar diyor ulemalı muhtemelen. Önce defi zarar sonra celbe menfaati var böyle. Önce defi zarar. Önce zararı giderme, önleme, bunu def etme zararı. Ondan sonra celb-i menfaat. Ondan sonra gereken temizliği onarım yapmak. Allah korusun muhteremler, bir ev yanıyor. Yanıyor. Ev yanarken kişi orası onarıma çalışır mı, tamire çalışır mı? Tamam mı? Önce yangını önlemeye çalışır sen muhteremler. Yani küçük bir yangın bile olsa evde, dolap yanıyor, şu yanıyor, bir ahşap bir şey yanıyor evde, odada mesela. Kişi önce ne yapar? Önce kişi bütün gücüyle, kuvvetiyle yangını söndürmeye çalışır. Ne diyor buna? Defi zarar. İşte bu la'ya giriyor bu. Bu la ilahe bu giriyor. La bu işte böyle. Defi zarar. Yangını söndürüldü. Ondan sonra kişi bakar. Ne zararı var? Ne zarar olmuş? Onlara kişi tamire, onarmaya çalışır bu teremler. Gönüllerde bu teremler, gönüllerde aslında ancak bir Allah olması gerekiyor. Allah'ın sevgisi, Allah muhabbeti Celle Celaluhu, Allah'ın aşkı. Kalan hepsi boş muhtemelen. Hepsi boş vallahi boş muhtemelen. İnsan kabre girdiği zaman, yalnız kaldığı zaman ne kalıyor muhtemelen değil mi? Allah'a inancı varsa, imanı varsa, gönlünde Allah sevgisi varsa ölürken de korkmaz, kabirde korkmaz muhtemelen. Mahşere korkmaz muhtemelen bu şekilde böyle. Hayati Hayyan Hazretleri Vesekar'ı açık olmuş, Vesekarani'ye. Ben bunu diyor, bulmadan bir yere diyor, kara kılamam. Yani dünyayı gezeceğim, onu bulursam, bulamasam diyor, evime dönmeyeceğim. Dünyayı geziyor, Irak'a geliyor. Bir gün bakıyor, Dicle kenarında Hazreti Beşer Karni abdest alıyor. Oh, şükür diyor muhtemelen. Muradım erdim böyle diye böyle. Hazreti Beşer Karni abdestini alıyor. Hemen kalkıyor tabii. İki rekat abdest namazı vardır. Bu yani sıratül vudu deniyor buna. Abdest namazı kılmaya başladı iki rekat. Ama vesile namazı muhtemelen doymuyor ki. Doymak muhteremler. Nasıl mesela şayet bağımlısı şayet doyar mı muhteremler? Her güzel canı onu çekiyorsa, karnı toksa biraz, değil mi? Çay güzel demlenmiş de bir bardağı daha şeyim, bir bardağı daha şeyim muhteremler. Vesel namazı doymuyor muhteremler. Bir tekbir alıyor, Allahu Ekber, Allah'ın büyüklüğünü kabul ediyor, yönlü yürüyor. Allah büyük deyince her şey unutuyor. Her şey unutuyor. Ta Fatiha'da yazsa İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'inde muhterem eder. Fatiha özde bu böyle. İyyâke na'budu. Ancak ve ancak sana ibadet eder. Ancak ve ancak böyle. Sana ibadet böyle. Bu tabi oturup bekliyor böyle. Bekliyor, bekliyor, bekliyor, bekliyor. İki rekat namaz tamam muhterem eder. Tabi selam veriyor. Dua kısa. Dua kısa muhteremler. İbadet çok. Bizde ibadet az, dua çok bizim muhteremler. Her şey işitir Mevlamız'dan böyle. İbadeti çok, dua kısa. Yani dönüyor buna. İşte ehlen ve selam hoş geldin derken böyle. Diyor ki Hazreti Hayyan, ya beş diyor, biliyorum diyor, senin vaktin yok. Senin günün Allah diye yanıyor. Kimse gözün görmüyor. Hanımı yok, çoluk çocuğu yok, malı mülkü yok, evi barakı yok muhteremler böyle. Hiçbir şey yok böyle böyle. Bir Allah'a var cehali gönlünde, Allah diye yanmıyor böyle. Ve sen ne olur diyor, Allah aşkına bana diyor, bir vasiyette bulunur musun diyor. Şunun duruma bakıyor tabii, onlar boş konuşmazlar. Bir duruma bakıyor, ona şöyle söylüyor, sen diyor Allah'ı biliyor musun cehali diyor. Allah'ı biliyor musun? Hazreti Hayyan da o da tabiinde muhteremler. Yani bizim gibi öyle boş renkli değil muhterem bizim gibi haşa. Yani kendim adamı konuşuyor. Şöyle bir gönlünü yokluyor. Bir kendini bir yokluyor. O anda Allah, o anda Allah biliyor muhterem böyle. Bak o anda. Allah azametini, kibriyasını, büyüklüğünü, rububiyeti, uluhiyetini böyle. Bütün mülk onun elinin tasarrufunda o anda böyle. Bütün can, zerre Allah'a emrine bağlı böyle. Her şey mahluka böyle. Bir Allah'ın da biliyor. Evet, ve işte Allah'ı bildim diyor böyle. O makama çıkıyor böyle. Çıkıyor böyle. Ve işte diyor ki, o aleyhisselam bu yeter diyor. Allah'ı bilirsen, başka bir şey bilmezsen zarar yok diyor böyle. Allah'ı bilin sana bu yeter diyor böyle. Peki diyor, bu tabi tatmin oluyor böyle, böyle. O andaki onun imanı böyle tam zirveye çıkıyor. Bir Allah'ı biliyor tabi o anda böyle. Bütün varlıklar Allah'ın tasarrufunda gözetiyor diyor böyle. Bir iki adam atıyor, aklına geliyor, dönüyor. Ya abi istiyor, bir ricam var diyor. Bana bir diye daha tavsiye bulunur musun? Bir tavsiye daha bulunur musun bana? Şöyle biz bakıyorum durumuna, şöyle diyor. Allah seni biliyor mu Celle? O an tabi Allah'ın bildiğini, bütün hücrenin Allah'ın emrinde olduğunu böyle, kendi bir hiç olduğunu, sıfır olduğunu böyle anlıyor ve Allah beni biliyor. Allah seni biliyor ya, başka bilmesi olur diyor. Şimdi bu bir ölçü muhtemelen kelime tevhidde bizlere bakın. Mesela Kuran'ın, Peygamberimizin sevdiği bir tabi'in, Yemen'in Karın köyünden gelen, Allah'ın Celle, Allah'ın bizi bildiğini, her an gördüğünü, her an bizi Allah gözetlediğini, bütün işim dışımızın, ki Mevlam buyuruyor Mülk Suresi'nde, اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقْ وَهُوَ الْعَطِيفُ الْخَب۪يرُ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقْ Allah işini bilmez mi? İşini. Kafadaki düşünceleri, gönülde geçenleri, kalpten geçenleri, nefs isteklerini Allah bilmez mi? Kim yarattı insanı? Kim yarattı? Şimdi kabre girdiğimiz zaman muhteremler, yani hepimizin hayatı orada noktalanacak. Bu gerçek muhteremler. Herkes tabi ne yapıyor? Dönüp gidiyor muhteremler. Dönüp gidiyor. Kişi mezarında tek başına kaldı. Nasıl kaldı? Doğduğu gibi kaldı. Kişi tek başına doğdu. Çıplak olarak dünyaya geldi, doğdu. Mezara girdi, yine tek başına kaldı muhteremler. Kul Allah'ı biliyor Celle Celaluhu muhteremler. Öyle Allah'ı biliyor ki, Rububiyet-i Mevla'nı biliyor muhteremler. Allah'ın kendisi bildiğini biliyor. Gönlünde de Allah'tan başka bir şey yok. Ona bu zor gelir mi? Gelmez mi muhteremler? Gelmez muhteremler. Bir gün sormuştu hanımlar Rabi Hatun'a. Rabi Hatun. Tebiye tabiinden büyük evlullah muhterem. Kişi ikramına sahibi. Büyük, çok muhterem zaten böyle. Muhterem kişi, hanım yani. Sormuşlar kadınlar, ya Rabia, mezara girdiğimiz zaman melekleri soracaklar. Men Rabbuke, Rabbin kim diyecekler, ne yapar o zaman? Ne bakıyor, bir duruyor şöyle. Ah diye bir ölsen de diyor. Melekler bana sorsalar diyor. Mezara girsem nasıl olur ya? Ya Rabia, men Rabbike istere bana diyor. Benim bir Rabbim var. Benim bir Rabbim var diyor muhtemelen böyle. Başka yok benim efendim muhtemelen böyle. İşte azı cemaatimiz dünya imtihan alanı dünya böyle. Buraya imtihana geldik muhteremler. Ne kadar sağlam köş taray yapsak kalacak muhteremler. İçine kadar bedesek, tezyinat yapsak, süslesek, patlasak, eşyaları yapsak, hepsi kalacak muhteremler. En lüks son arabalarımız kalacak muhteremler. Kişi ne yapacak sonunda? Yani kişi padişah bile olsa, onun hakkı sadece bir beyaz kefen muhteremler. Bir kundak yani muhteremler. Kundak. İşte elimizden geldiği kadar muhteremler buraya hazırlanmak. Bu iş ne gerekiyor demek ki? Sürekli tecdid-i iman. imanı sürekli tazeleme böyle, tazeleme. Ne ile? La ilahe illallah diye muhtemelenler. La, buna diyor evlullah, süpürge diyorlar muhtemelenler. Manevi süpürge la. Temizliyor böyle. Neyi? İlahları, sapık ilahları, sahteleri. İlahlaştırılan şeyleri. Kişinin gönlünde ilahlar vardır. Farkan değil muhteremler. Taşlar vardır, heykeller vardır, putlar vardır, ideolojiler vardır, çiçek sevgisi vardır, para sevgisi vardır, altın sevgisi vardır. Hep bunu ilah mıdır kişinin? İlahlar muhterem bak. Masiva diyor onlara, masiva. Ne varsa böyle. La ilahe, böyle gönlünde çıkıyor bunlar hepsini böyle. Atıyor muhteremler, atıyor böyle. Hatta şöyle yaparlar, Allah dostları bu zikri, kalbe beraber böyle la ilahe atar beraber. İllallah kalbe beraber. Kalbe beraber böyle ama. Atışına göre böyle. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. O zaman bu kişi çabuk tesirler muhtemelen. Tesirler muhtemelen. Önce bunu dil söyler, kalpte hazır huzur oldu mu, kalpte bundan tad almaya başlar, kalp derler. Bundan tad zevk almaya başlar böyle. Kişi buna devam ederse sık sık böyle, abdestli abdestsiz. Kadınlar normal günlerinde de bunu söyleyebilirler. Çünkü ölüm her zaman gelebilir. Derler. Bunun için her zaman böyle bu söyleyebilir. İşinde, yolunda, arabada, direksiyonda her zaman bu söylenebilir. Kelime-i tayyibe, kelime-i tevhid. Ama bunu söylerken yanı dille kalmasa tek telli olmamdır hem de. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Kaç tane bir sefer söyledim. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Bilhassa sondaki he var. İllallah. Sondaki he. Onun çıkması şart muhtemelen böyle. Anlam bozulur. Bozulur. Bak, la, buna diyorlar malevi süpürge. Gönlü atıyor bunları böyle. Mal sevgisi, çiçek sevgisi, mülk sevgisi, işte ne sevgi varsa gönlünde, ne putlar varsa böyle gönlünde muhtemelen atıyor böyle. Gönlünü temizliyor. Nedir bu? Defi zarar. Önce zararlı şey atıyor bunlar. Mikrofon atıyor, mikrofon atıyor bunlar. Kalp temizliyor. Ondan sonra illallah. Temiz kalbine, temiz gönlüne, pak gönlüne Allah ismini nakşediyor demek. İllallah böyle. Bir insan bunu bu şekilde ve devam ederse kalp bundan yani gönül muhteremdir. Gönül başka, kalp başka muhteremdir böyle. Kalp et başasıdır. O kanı temizler. Gönlü başka muhterem. O manevi bir duygu gönlü böyle. Gönlü bundan zevk almaya başlar muhterem. Zevk almaya başlar. Hatta insan zaman gelir, kelimeyi tevhidi böyle söylerken yorulur mu olur ya da bir şey dalarsa bile içindeki kalbi o bunu ister ver. Söylemeyi ister muhterem. İster ver muhterem böyle. İster. Kişi bu duruma gelince elhamdülillah o kişinin gönlü uyanmıştır muhterem. Uyanmışsın gönlümde. Yani gönlü isteyecek bunu böyle. Kişi bazen farkında olmadan şeye bakınırken içinden bunu söylüyor kişi. İçinden böyle. La ilahe illallah. Yani kalbinden bu geliyor muhtemelen böyle. Rüyasında bu gelir böyle uykudan muhtemelen böyle. Uyanırken bunu söyler kişi bir söyler. İşte bu insan muhtemelen elhamdülillah uyanmış gönlü uyanmış muhtemelen böyle. Ne mutlaka muhtemelen. Tuba öyleki olur. Ne mutlaka sen böyle. Uyanmıştır gönlü. Uyandığı mı gönül ne ister? Allah ister muhteremler. Çünkü Mevlam buyuruyor, Estağfirullah, Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub buyuruyor muhteremler. Ela, ey dikkat edin Mevlam buyuruyor. Uyanın, uyanın. Ela bi zikrillahi Allah'ın zikriyle tatmainnul kulub. Ancak kalp gönüller onu tatmin olur muhteremler. Kalp tatmin oluyor. Ne tatmin olması? Kalp gönül yani böyle rahatlar, sakinler, huzuru bulur böyle. Kafasına bir şeye takmaz muhterem. Allah'a tebrik, teşmiyet olur. Dünyada cihat hayatı yaşanmıyor böyle. Dünyada rahat eder böyle. Her şeye kızmaz yani muhtemelen. Bağırıp çağırmaz, öfkelenmez böyle muhtemelen böyle. Nefsin hakim olur, gözün hakim olur, dilin hakim olur. Haram yiyemez kişi böyle şey. Ondan kimseye zarar gelmez muhtemelen böyle. Ona kimse, melek gibi olur kişi böyle. Huzuru bulur böyle, rahatlar muhtemelen böyle. Rahatlar. Buyurarsa madedir, mekala illallah, muhlisen dehale cennet. Bir kimse bu kelime-i tayyibeyi söylerse muhlisan, ihlas ile halis. Ne ihlas? Halis, hulus. Yani karışık olmayan. Deriz ya halis zeytinyağı, halis zeytinyağı. Yani karışık bir şey olmamalı böyle. Hulus ile kalb ile, insan böyle tertemiz kalbiyle insan bunu söylerse dehale cennet, o kul cennete girecek muhtemelen. Orada hatta dehale mazı şakası geliyor bu arada. Girdi. Yani girecek kesin olduğu için dehale cennet muhterem. Hadis-i Kudsi'ye buyuruyor Mevlamız muhterem de bize Hadis-i Kudsi'ye La illallah husni. La ilahe illallah husni. Husun kale. Mevlam buyuruyor bu kelime tayyibe benim kalem diyor. Kale. Hisar kalem. Hemen dehale husni, kim benim kaleme girerse emine min azabi. Azabından emin oldu, güvende muhtemelen böyle. Yani kim bunu çok söylerse, birisi söylerse, gönlü bunu söylerse, kişi Rabbimizin koruması altına, himayesine girmiş olur muhtemelen. Kul Allah'ın geleceği korumasına girince, Azrail kim muhtemelen değil mi? Niye korksun Azrail'den? Ne yaparsın Azrail'den muhtemelen? Azrail kim muhtemelen yapar? Kabirdeki milletleri kim? Bir gün Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Ömer'e sordu. Birkaç tane sahabe var. Ya Ömer! Ölüp de kabre girdiğin zaman iki melek gelecekler. Sana soracaklar. Ya Ömer! Rabbin kim diyecek sana? Soracaklar. Ne yapacaksın orada? Durdu muhtemelen böyle. Bir durdu böyle. Kendi tartı kaldırıyor. Ya Resulallah, o zaman aile bilincim olacak benim. Olacak tabii, ruh ölümsüz. Ya Resulallah, ben onu veririm cevabını. Benim bir Rabbim var. Hazreti Ömer bir de şehit olmuş muhtemelen. Sabah namazında. Tekbir aldı, yuvaya geçti. Arkadan bir gayrimüslim köle kendisini hançerle vurdu muhtemelen. Şehit oldu. İsteyene kavuşuyor muhtemelen böyle. Her duayda şehit olmak için şehit olmak muhtemelen böyle. Üç gün yaşadı ama sonra tabii Peygamberimizin mübarek yanına muhteremler. Yani iki kişi var muhteremler sahabeden, onlara gıpta ediyor muhterem. Allah'ın da razı olsun Allah'ın da. Hazreti Bekir Sıddık, Ömer-i Faruk. Resulullah'ın kucağında aynı mezar muhterem, aynı yerde. Ya, ne mutlu mu da muhterem. Resulullah'ın muhtemelen kucağında yanında böyle yap, üçü beraberle onlara böyle, onlara böyle. Hazreti Ömer tabi mezara kondu. Hazreti Ali de bu meseleyi biliyormuş, duymuş o anda oradaymış. Ne cevap verecek Hazreti Ömer meleklere? Tabi onlar keşif sahibi muhteremler, keramet sahibi onlar. Hazreti Ali büyük velullah muhteremler. İlmin kapısı muhterem. Hazreti Ömer def edildi, bize örtüldü. Hazreti Ali de kapıda gözlerini mürakabeye daldı. Bekliyor, sual başlasın diye böyle. İki melek geldiler. Ya Ömer, men rabbuke. Ömer, Rabbin kim? Ömer gazaplı mıdır? Allah yolunda kızdı. Melekler bağırdı. Kimsiniz siz? Korktu. Ömer bizi Mevlam gönderdi sana sorarsan be. Ben unuturum mu Rabbimi? Benim bir Rabbim var muhteremler. Muhteremler. Mevlam buyurdu Ömer'ime soramayın muhteremler. Bir gün Aleyhisselam Hazretleri giderken Medine'de bir yere muhteremler. Karşısına Ömer'e geliyordu muhteremler. Ömer'i görünce Peygamber'e gülümsedi. Ömer'e bakıp gülümsedi. Gülümsedi. Hazreti Ömer de acaba niye bana gülümsedi? Bir hatam var acaba dedi böyle. Mahcup oldu. geldi, ya Resulallah, neye sen bana bakıp gülüpsin acaba? Buyurdu Aleyhisselam Muhteremler, hadis-i şerif bu. Ya onlar, buradan cinler geçiyordu, seni görünce geri döndüler, kaçtılar buradan. Bakın Muhteremler ya, Ömer Faruk Muhteremler, bir sahabe Muhteremler ya bak. Cinler yol değiştiriyor, cinler yol değiştiriyor Muhteremler, yol değiştiriyorlar Muhteremler. O iman ettiği andı Cebrail Aleyhisselam peygamber müjdeye geldi. Ya Resulallah Ömer'im geliyor Müslüm oldu muhtemelen. Oldu muhtemelen. Demek ki bir insan halise kalbiyle insan muhtemelen bunu söylerse ve bu kelime-i tayyibe muhtemelen bak söylediğim böyle La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah dersin muhteremler. Gönül bundan zevk almaya başlamadı. Tad almaya başlar. Gönül ister bunu, ister muhterem. İster bunu böyle. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Hadis-i Şerif'te muhteremler. Taberhanede. Biz ala ilahe vahşetin. Özetleyeyim inşallah. La ilahe illallah ehline. Yani bunu çok söyleyenlere bunlar için vahşet, korku yoktur böyle. Filme bitiyor ölürken. Ölürken. Yine bunu söyleyecek bu teyamlar. Ve la fil kubur. Kabirlerinde onlara korku yok. Ve la fil nüşur. Kabirine kalktığı zamanda, mahşere girdiği zamanda korku yok. Buyurun teyamlar. Bunu söyleyenlere böyle. Hatta bu ehli tevhid sırada geçerken muhteremler cehennem yalvaracak onlara, cehennem. Ya mümin çabuk geç, çabuk senin nurun ateşini söndürecek bak bana. Nurun ateşini söndürecek muhterem. Ateşini söndürüyor böyle muhterem. Nasıl söndürüyor ateşi muhteremler böylece? Bak cehennem yalvarıyor. Çabuk geç, çabuk senin nurun benim lehebimi, alevimi söndürüyor. Bunlara korkuyor bu tanrıya böyle. Bir de muhteremler, ölüm halinde kendine de bu kelime-i teyibeyi onlara telkin etme ölüm anında, ölmeden önce. Bu Aleyhisselam Hazretleri, lek mevtahüküm ya Allah. Lekkine mevtahüküm, lekkine mevtahüküm. Burada mevtah, ölüm halinde olan kişilere ölmeden daha ölüm halinde bunlara telkin edin, bunlara söyleyin. Neyi? La ilahe illallah muhteremler. İnsan doğduğu zaman önce kulağı açılır, ses duygusu. Çocuğun bebeği muhteremler. Gözü kapalıdır. Gözü zamanla görür, yavaş yavaş. Alacağı malacağını görmeye başlar. Önce çocuğun kulağı duyar. Ölürken de önce gözden perdeye gider, kalkar. Gözün nuru gider muhterem, göz beyazlaşır. Ama kulak yine daha duyar. Bilinci varsa tabii kişinin muhteremler böyle. Bu işi ne gerekiyor? Peygamber emri, ölüm hastası. Sekrat-ı mevd deniyor bunlara. Ölüm haline kişi. Onun yanı başında, mümkünse sağ kulağı tarafına onun sevdiği biri gelmesi adamla. Sevdiği biri muhteremler. Onu pek seçemez. Fakat seçtiğinden tanır muhterem böyle. Yani sevmediği olmasın. Hocam hoca şartı muhterem böyle. Torunu olsun, hanımı olsun, oğlu kız olsun böylece. Onun sevdiği biri ne yapar? Onun kulağın dibine gelir. Yavaş yavaş böyle. La ilahe illallah. La ilahe illallah der. Ona bakar muhterem de. Ona bakar böyle. O kişi eğer bunu söylediğine fark ederse, yani dili kımıldarsa, ya illallah diye böyle, ses çıkmasa bile dili kımıldarsa, bunu bir defa böyle söylediğine fark ederse, bunun ne olduğunu muhteremden, son sözü bu oldu muhteremler. Son sözü. Ben ahir kelamı ile dehal cende. Bir insanın ahir kelamı dünyada bu olursa muhterem, ben ki ahir kelamı bu olursa, dehalen cennete girecek muhtemelen. İman kurtarır muhtemelen. Ama şey olabilir, kişi mesela ölüm halinde sekerat-ı mevt de, yani beyin karışık, ateş gibi yanıyor, terliyor, sıkıntılar falan başlar, ölüm sıkıntıları falan başlar kişide, onun kulağın dibinde ama söyle demez artık böyle. Çünkü o neler görüyor bilemiyoruz anda. Kulağın dibine böyle şeyler ama yavaş mıdır böyle? Yavaş kulağını böyle, onu duyacak şekilde böyle. La ilahe illallah, la ilahe illallah der. Bunu söyledi bir defa, fark etti. Ama biraz sonra bir ah dedi, su dedi, son sözü gene iftar oldu muhtemelen. Tekrar söylemeye gerek yok böyle. Gelin muhtemelenler hayaya. Tabi bunlar kelime-i tevhidin anlamı bitmez muhtemelen böyle, şey bitmez böylece. Haya muhteremler imandan yer. İmanla makrun karı muhteremler. Hadisler çok o muhteremler. Bunları geçeyim böylece. Bir bakayım inşallah. Evel mağrifü min haz ümmeti el haya. Ümmetten ilk kalkacak olan haya kalkacak muhterem. Haya kalkacak muhterem. Haya. Nedir haya? Utanma hissi, utanma duygusu. Utanma böyle. Yani bir insan İslam'a aykırı, Kur'an'a aykırı böyle bir çirkin iş yaparken utanması, sıkılması gerekiyor. Hiç kimse olmasa bile, karanlık evinde bile olsa Allah onu görebiliyor. Allah utanması gerekiyor. Melekler yanımızda onlar görüyor olan bu tane. Çekilmesi gerekiyor. Bir hanım, bir kadın mesela balkonda bir çamaşır alacak. Balkonda hafif bir işi var. Ev içinde eğer yoksa yabancı erkek başlıcık olsa haram olmuyor işte, olmuyor. Örtmesi daha eftal ama haram olmuyor derler. Eğer kadın mesela diyelim ki çocukla ilgili bir çamaşır alacak acele balkondan kurulmuş da başı açık olanda ve kulu kısa hemen çıkıp alabiliyorsa o durumda haya noksan muhtemelen böyle. Muhtemelenler. Balkan bu muhtemelenler. Karşı evde pencere gören vardır, gözetleyen vardır, yoldan geçen vardır, şu bu vardır. Kimse olmasa bile olabilir. Yani bir şüphe, şek var. Ondan kaçma gerek muhtemelen böyle. Bak, kaçma gerek yani böyle. Günümüzde haya kalktı muhtemelen. İmanla haya, bunlar ikiz kardeş gibi buyuruyor muhtemelen. İkiz kardeş böyle. Biri olmadığı yerde diğeri olmuyor muhtemelen. İmanla haya, ikiz kardeş, bir yapışık ama yani böyle. Yapışık muhtemelen böyle. Biri olmadığı yerde diğer olmuyor böyle. İmanı olmayan da haya olmaz, haya olmayan da iman olmuyor muhtemelen böyle. İmana gidiyor muhtemelen böyle. Günümüzde hele havada ısındı mı, Allah korusun muhteremler, felaket böyle. Felaket başlıyor böyle. Ev değil de yatak kıyafeti muhteremler. Yatak kıyafetiyle birbirine yarışırcasına muhteremler. Nasıl da açılayım diye çırçıklar dışarı çıkmaları böyle. Haya var mı? Yok muhteremler böyle. Yok muhteremler böyle. Erkek de mesela içki şunu yaparken, haram işlerken utanması gerekiyor muhteremler. Sakılması gerekiyor. Konuşurken sakılma gerekiyor. Utanma gerekiyor bunları. Hele hanımlar muhteremler, işte kıyametin en büyük böyle ayak sesleri kadınların bu hale gelmesi muhteremler. Böyle. Kadınların böyle açık saçık muhteremler. Açılma saçılmaları. Böyle ince şeffaf giyinmeleri. Hep arası geliyor bunlar muhteremler. Beterin beteri olacak böyle. Beterin beteri olacak muhteremler. Beterin beteri olacak Allah korusun muhteremler böyle. Ama böyle bir kadın, böyle bir kadın, çıplak bir kadın, kız bir çıkıp ayağını toprağa bastığı yere bastığı anda toprak altına izin istiyor. Allah'ım emir ver şunu batırayım diyor muhtemelen. Toprak titriyor muhtemelen. Toprak titriyor. Onu günahını kaldıramıyor muhtemelen. Allah korusun çıkıyor. Tabii büyük şehirlerde, çarşı pazarda, gezine çıkıyor. Malıma neyse artık böyle. Kırta kırta geziyor. Ona baksın hoşuna gidiyor. İlgilenmezse hoşuna gitmiyor böyle. Bakılsın işte böyle. Aklı derler. Onu kaç kişi görürse, bakarsa, Allah binanın bir toplam yükünü de ona yazılır muhtemelen. Yani bilmiyor muhtemelen. Allah hidayet etsin inşallah. Allah işlerine versin inşallah muhtemelen versin ona. Dünyaya yazık muhtemelen. Dünya felakete yazık muhtemelen. Bak, dünya kan içinde muhtemelen böyle. Ya kan içinde muhtemelen böyle. Gazab-ı ilahi muhtemelen. Gazab-ı ilahi böyle muhtemelen. Hele sahiller. Ya. Elhamdülillah. Ve yezel bihar fucret. Ve yezel bihar fucret. Denize taşıyacak muhtemelen. Buza erinecek muhtemelen. Gök yarılacak. Güneş süzemeyecek atmosfer. Bütün sahiller suya batacaklar muhtemelen. Sahiller. Şu biz bakalım sen bayılarla sahillerle muhteremler ya. İzel bir harf hücret. İşte muhteremler tabi elden geldiği kadar erkeklerine bakmamaları gerekiyor muhteremler. Bakmamaları gerekiyor. İlgilenmemek gerekiyor onlarla beraber. Yine tabi elimizden geldiği kadar kalkıp da çarşıda, pazarda, caddede tabi bir şey diyemeyiz muhteremler. Diyemeyiz bu şekilde. Hiç olmazsa herkes kendi çevresine, eşine, kızına, torununa, komşusuna, akrabalarına, artık kimlere böyle bir sözü geçebilecek gibiyse, hiç onda hiç olmazsa bunu söylemeli muhtemelen böyle. Bir defa değil böyle, gene söylemeli, böyle kalp kırmadan acıyarak muhtemelen. Acıyarak onlara böyle, yanacağını söylerek bunlara böyle. Yazık o beyaz tenlere muhtemelen, yazık o beyaz tenlere muhtemelen böyle. Yanacak Allah korusun muhtemelen. Bir de muhteremler, bazı kadınlar böyle otobüsünde rastgele, hepiniz tabi gelmişler başınıza. Bazı iki kadın bir araya geliyorlar böyle, yüksek sesle konuşuyorlar. Böyle. Ya telefonla konuşuyor kadın, yüksek sesle konuşuyor muhteremler. Velam bölüyor, ''Vâldu min sâbitik'' ''Vâldu min sâbitik'' Sesini kısmıyor bak muhteremler. Kısmıyor böyle. Sesi kısmına böyle. Yani kadın kısmının çeşitli namere muhteremler. Bunun için kadına peygamber gelmedi muhteremler. Kadın ezan okuyamıyor. Çeşitli namere muhteremler böyle. Onun için bak kadın da peygamber gelmedi. Kadın genel davet yapamaz muhteremler. Günümüzde güya İslam radyolar, televizyonlar, kadınlar çıkıyorlar. Sohbet yapmaya kadın muhteremler. Evet Ayşe validemize erkekler geldiler, perde arkasından ancak sorduklarına kısa cevap verdi muhtemelen böyle. Ağaçlarımız evi hem beşliğin yanı başında, kardeşlerim bulduğu yerim, o da var muhtemelen. Orada kapı da vardı, ben açmıştım böyle. Dirişte Ayşe validemiz kapıya perde koyardı, bütün sahabelerden sohbet yapardı muhtemelen böyle. Yapmadı muhtemelen böyle. Ancak Ayşe Validemizin bileceği konular vardı muhtemelen. Peygamberimizin gizli sırları, evinde olan sırları. Yani diğerleri onu bilmiyorlar, görmüyorlar. Onun bildiği sırlar vardı. Eve gelirlerdi, bir perde vardı bir arkasında. Soru kısaca sorulur, cevap kısa verilir. Çıkıp derdi muhtemelen şey böyle böyle. Günümüzdeki İslam radyoları gele. İslam'a hizmet ediyorlar akıllarınca muhtemelen böyle. İslam'a dini muhtemelen böyle. Televizyona böyle. Yo efendim kadın hocaymış. Hazreti Musa Aleyhisselam muhteremler Mısır'dan kaçma zorunda kaldı. Yani bir Kıpçı oradan öldürdü. Firavun adamlarının birini öyle. Elinde olmadan ama bir tokat vurdu o da öldü. Geberdi yani böyle muhteremler. Oradan kaçtı Medine'ye gitti muhteremler. Bunu ilgili olmuş bunu şey yapıyorum hatırlatıyorum. Günlerce yürüdü çölde. Aç susuz. Medine vardı. Medine'nin dışında, şehrin dışında bahçedeki çobanlar koyunları suluyorlar bir kuyudan. O şehir halkı da koyun bakarmış onlar. Bir tek kuyu, çobanlar toplanmışlar. Herkes sürüsüne onu su çekiyor böyle. Kobra çekiyorlar. Bir kaba boşaltıyorlar. İşte böylece. Musa Aleyhisselam bir ağacın altına gitti. Yorgun, uykusuz, aç tabii karnı da, yaslandı ağaca, bakıyor böyle. Bakarken baktı ki iki tane kız, onlar da bir koyun sürüleri var, en arkada bekliyorlar böyle. Hatta koyunlar da susamışlar, koyunlar suya girmek istiyorlar, engelleme çalışıyorlar böyle koyunları böyle. Hazreti Musa Aleyhisselam daha peygamber değil ama, genç delikanlı. Daha peygamber değil ama irhasat makamı deniyor buna, irhasat. Evlerin üstü makamda böyle. Ama sen baktı, güneşe baktı, güneş bayağı alçalmış. Akşam yaklaşıyor, daha birkaç tane çoban sürüsü daha var. Kız en arkada kalmışlar böyle. Yani karanlığa kalacaklar. Gitti yanlarına. Gözünü kapadı, önüne baktı. Bacım siz neydi böyle burada bekliyorsunuz? Bak akşam hava kararıyor. Şehir biraz da yakın değil o kadar. Karına kalacaksınız. Tabii tanımıyorlar, yabancı. Derler ki, bizim bir babamız var. Peygamberdi. Kavmi battı. Buraya yerleşti. Ama gözleri görmüyor babamız dışarı. Gözleri görmüyor. Oğlu yok babamızın bizden başka. Biz ikimiz bunlara bakıyoruz. Çobanlar bize sıra vermiyorlar erkekler. Önce ona suluyorlar. Ona gidiyorlar. Sonra bize sıra geliyor. Geç kalırız. Peki burada başka kuyu yok mu? Bir kuyu daha vardı ama üzerine bir kaya parçası dağdan yuvarlandı. Büyük kaya parçası. Tam üzerine oturdu. Orası çobanlar onu o kayayı alamadı böyle. Orası tek kuyu var şu anda. Herkesin kendi kovası. Nerede o kuyu? Şu karşı kayanın altında. Bir de kaya var böyle. Ama Musa çok güçlü muhtemelen. Kuvveti de böyle. Gitti. Ya Allah Bismillah dedi muhteremler. Kayayı bir uğraştı. Kayayı açtım. Devirdim muhtemelen böyle. Dedi gelin bakalım, getirin bakalım koyununuzu buraya. Verin bana kovanızı. Hazreti Musa çok... Çölük kuyuları derin olur, çok derin olur çölük kuyuları muhtemelen. Hem su çıkma çabuk böyle. Hemen kovalaya bir acele çekti böyle. Onların kaplarını doldurdu. Koyunları suladı. Kovalarını verdi. Gerek gitti, kendi ağacın altına gitti, yaslandı oraya. Kızı da eve gittiler ve akşam olmadan gittiler. Babaları sordu. Kızım ne oldu? Siz geç geldiniz, karanlıkta geldiniz. Nasıl oldu bugün? Baba bir yabancı bir genç vardı. Ağacından oturuyordu. Durumu anlatıyorlar. O bir su çekti. Sonra da geldik. Şuraya barıştıralım yani. Peygamber. Şuraya barıştıralım. Tabii bu manen onun bili kim olduğunu dedi ki kızın birine gidin onu genci çağır bize. Madem size bir iyilik etti. Evimize gelsin, bize misafir olsun böyle. Onun karnını açtır, yemek yesin böylece. Kızın biri geldi. Fecaetli ihdame timsi ala alestihya. Burasıymış onu. Fecaetli ihdame iki kızın biri geldi. Timsi yüreğe geldi. Alestihya'yın utana utana böyle bakın derdi. Hayal böyle. Babasını gönderdi. Gitmem demedi. Bir de iyilik etti onlara. Yabancı olduğunu bildi, garip olduğunu bildi. Kız ona gelmesine inandı, böyle gelmesine gerektiğine inandı. Ama utanan da böyle, gayet böyle, bak alesti hani, kız böyle haya utanan da birine bakarak böyle, öyle yavaş yavaş geldi. Dedi ki, ey Şahap, ey genç dedi, babam seni bize davet ediyor bu akşam yeme. Bize misafir babası, babam davet ediyor seni bu akşam. Dedi, buyur bize gel. Babam davetini kırma. Musa'dan peki dedi böylece. Tabii Musa yolu bilmiyor. Kız biliyor böyle. Kız önde biraz yürüyünce hava biraz esti. Kızın etekleri falan bir şey oldu. Sallandı biraz böylece. Dedi ki Musa Aleyhisselam kıza bacım arkadan gel. Arkadan gel. Eğer sağa dönme gerekiyorsa sağa bir taş at. Ben sağa dönerim böyle. Sola gerekiyorsa arkadan sola bir taş atarsın. Giderim bu şekilde. Arkadan çekerim tabii. Bakın kız nasıl gelir alastihyayın haya, haya işte kız böyle utanmış böyle, kızarmış derim böyle kız terimiş bu şekilde ama yine geliyor derim böyle bak geliyor konuk der geliyor muhtemelen böyle arkadan geldi böyle kız arkadan tabii geldi sağ mı dönecek yol tabii o zaman normal bir yok böyle çok dışarısı böyle bir taş atıyor sağa doğru sen sağa dönüyorsun. Sola da atıyor böyle, dönüyor. Eve geldi onlara. Yok kız evlenirse muhtemelen böyle. Kız evlenir muhtemelen böylece. Demek ki yürüyüşte bile muhteremler, ne gerekiyor? Yürüyüşte bile bir haya gerekiyor muhteremler. Bir de yoldaki bir zarar alan şeyi, çok kısa muhteremler, o da bir sadaka sevabı muhteremler. İnsan yolda bir şey alsa. Şimdi bakıyorum, oturuyor kişi durakta, araba bekliyor, çekirdek yiyor, şunu buraya böyle hıp atıyor muhteremler. Atıyor muhteremler. Bazı tam benim camın karşısında durak var, evim karşısında. Oradan görüyor muhteremler. Bazı kadın geliyor, hele kışın yağmurlu havada böyle. Kadın geliyor, oturuyor oraya, yanında ufak çocuğu var böyle. Ayakları çamurlu. Çocuk o durağa çıkıyor, iniyor, durağa çıkıyor, iniyor. Ona demiyor, yavrum basma demiyor muhterem bak. Ayakları çamurlu, ayakkabıları, onlar çıkıyor durağa, oraya oturacak onu muhterem böyle, böyle. Yani çevre temizliği muhteremler gerekiyor. Bir yolcunun biri altta giderken bir su başına geliyor. Bir su akıyor böyle, bir yol yapmışlar suya. Eskiden da böyle fazla bir eşya olmadığı için ağacı yarısı oymuşlar. Oluktan su geliyor, ağaçtan geliyor böyle. Oraya gelmiş, namaz kılma niyeti, abdest niyeti var böyle. Var ama alttan iniyor, arazi boş bir arazi. Ağır bir şey yok. Altını bağlayacak bir şey yok orada böyle. Altında bıraksa tabi hayvan kaşar durmaz orada. Altına biniyor. En yakın bir yere gidiyor. Bir kazık ağaç kesiyor bir yerden. Geliyor muhteremler. Diyor ki benim gibi buraya gelin olur. Namaz kılacak olur. Bunu buraya dikeyim diyor. Altını buraya bağlı namazı kırar çıkar. Kazığı dikiyor oraya. Altını bağlıyor. Abdest namazını kılıyor. Biniyor gidiyor muhteremler. Arkadan başka biri geliyor muhtemelen bak şimdi. Ama ne zaman bilmiyorum tabii. Arkadan başka biri geliyor. Bir bakıyor tam suyun yanında bir kazık. Allah Allah bunu kim buraya dökmüş ya böyle diye. Yazık bunu yazık olur böyle diyor. Kişi bunun farkına varmaz diyor. Gelir diyor atını yaralar bu kazık böyle diyor. Onu çekip atıyor muhtemelen. Rüyada görüyorlar. İkisi de bunun sevabı muhtemelen. Niyetine bağımlı muhtemelen. Şimdi muhterem cemaatimiz elhamdülillah işrak vakti oldu muhterem. İşrak vakti oldu böyle. Güneş doğdu. 45 dakika geçti. İşrak vakti oldu muhteremler. Şimdi inşallah ne var elimizde? Fırsat var. Ömre sevabı, ömre. Ömre sevabı muhteremler. Tavaf, tavaf namazı sahibine. İki rekat namaz işlem muhteremler. İşrak namı kılın inşallah muhteremler. İlahi Teala Fatiha.